Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: ako to neće Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Dawiti siri siri siri kulli lwafadiki wa kulli taqdiri ma yu'ifik zalim aw ghadri shiriri ma yu'ifik zalim aw ghadri shiriri وانتي يا دعوتنا في الشدة سلوتنا وانتي يا دعوتنا في الشدة سلوتنا يا دعوتي Draga braće i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Studio Tauhid vam predstavlja predavanje na temu pohlepa za dunjalukom, predavač Hafiz Muhammed Porča. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, objavivši svoju posljednju objavu Kur'an i Kerim, dao nam je upute i smjernice za naš cjelokupni život na ovome svijetu i obavijestio nas o onome što će biti na budućem. Rekao nam je da je cilj našeg života ovdje na ovome svijetu da mu budemo u pokornosti, to jeste da svoj život podredimo njegovoj volji i njegovim propisima. Vidjet ćemo da nam uzvišeni Allah na više mjesta iz istorije čovječanstva navodi primjere. Negdje primjere dobra, a negdje primjere zla. Kako bismo iz toga pouku uzeli i kako bismo u primjerima dobra vidjeli to što treba i mi da činimo i u primjerima zla vidjeli ono čega treba da se čuje. Jedno od kuranskih kazivanja jeste i ono koje se spominje u suratul Qasas, suri koja nosi naziv kazivanja. Ovo kazivanje je od onih upečatljivih kazivanja u Kur'an Kerimu koji se spominju samo jedan put. Imamo nekih kazivanja koja se ponavljaju, ali ovo kazivanje samo se jedan put spominje Kur'an Kerim. Sura i Kasas nosi naziv, kao što smo rekli, kazivanje. I pogrešno je reći priče, jer to nisu kisas, nego kasas. A razlika je između jednog i drugoga, kod onoga koji je upućen u tajne arapskog jezika. Kisas znači priča i ništa više. Dočim kasas uz tu priču nosi dva značenja. Prvo značenje je da je to istinita priča, a svaka priča nije istinita. Pa zato je ispravnije reći kazivanje nego priča. A ako kažemo priča, onda treba da dodamo istinita priča. I drugo značenje koje u sebi nosi riječ kasas jeste da je to kazivanje rečeno na najljepši način. Na najljepši način. Nahnu naqussu alejke ahsanal qasasi. Mi tebi kazujemo, o Allahov poslaniče, najljepša kazivanja. Najljepša kazivanja po govoru, najljepši govor i najljepša kazivanja po značenjima i porukama koja se nalazi u tim kazivanjima. Dakle, to je kazivanje istinito i kazivanje koje je rečeno na najljepši način, što ne može niko doći sa sličnim njemu, a kamoli boljim od njega. Kazivanje o Karunu, jednom od ljudi, ili bolje rečeno ne ljudi, iz naroda Musaovog. Kaže uzvišeni Allah u 76. ajetu sure El-Kasas, kazivanje. Estaizu billah, inne Karune kane min kavmi Musa, febega alejhim. Nesumnjivo, Karun je bio jedan od Musaovog naroda, ali se on uzoholio nad njima. Čovjek običan, nije bio poznat među ljudima, a znamo da je Musaov narod prošao kroz mnoga iskušenja. Najveće je bilo to što je od njih radio prokleti faraon, što ih je tlačio, što je ubijao njihovu mušku djecu, što ih je robljem svojim učinio i podčinio. Dakle, bili su u mnogim iskušenjima i umjesto da ta iskušenja, da ih ujedini, da ih učvrste, da budu zajedno, posebno kada imamo u vidu da je uzvišeni Allah poslao među njih svoje poslanike, a bio je među njima Musa a.s. jedan od ulul azmi minar rusul, jedan od onih Allahovih poslanika koji su naročito se istakli po svome radu i po angažovanju Allahovom dželešanohu putu. Kane min kavmi Musa, ovaj čovjek je bio od Musaovog naroda, ni po čemu posebno poznat, običan čovjek. Kur'an nam na početku ove sure, sure Kasas, kaže inne firauna ala fil ard, faraon se uzoholio na zemlji, wa ja'ale ehleha šija'a, stanovnike zemlje je podijelio, neke je sebi približio, bili su mu bliski, pa su takvi bili u povlaštenom položaju, a neke je opet robljem učinio, radio šta je htio. I zato može kako hoće, ali ne može koliko hoće i dokle hoće. Podijelio taj narod. Jedan iz naroda Musaovog, koji je sad bio potlačen, izdvojio se od toga naroda. Postao poznat. Po čemu? Po imetku koji je stekao. Tako da se po njemu primjer navodio i govorilo ima mali Karunovo blago. Dakle, ima bogatstvo koje ima Karun. Dakle, to je primjer se navodio koliko je bogatstvo taj čovjek imao. Ali to bogatstvo samo po sebi je blagodat ako se u dobru iskoristi. A nesreća i musibet ako čovjeka zavede, odvede na krivi put i ako ga učini da krene stramputicom, da ga upotrijebi protiv sebe i na način kako je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala haram učinio. Febega alaihim. Uzvišeni Allah ovdje ne kaže fešekara alaihi, pa je Allahu na tome zahvaljivao, pa je dijelio na Allahovom putu, pa je pomagao sirotinju, svoj narod koji je potlačen. Febega alaihim. On se okrenuo protiv svoga naroda. Dakle, potpuna jedna zaslijepljenost dunjalukom. I zato čovjek mora biti svjestan činjenice koju Kur'an Kerim spominje, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَ, mi vas iskušavamo i u zlu i u dobro, i u siromaštvu i u bogatstvu, i u neimaštini i onda kada imate, i u bolesti i u zdravlju, uvijek si na jednome ispitu čovječe. I zato ovaj svijet nije svijet uživanja i teferića, već je svijet rada i zarađivanja i pripremanja za ahiret. I zato mnoge je ljude upravo ovaj dunjaluk i ove dunjalučke blagodati zavele su mnoge ljude. A zar se nije šeitan prokleti zakleo? Le uzejjinenne lehum fil ard. Ja ću im ukrasiti i uljepšati na zemlji. Vala uvijennehum ejma'in. I sve ću ih na krivi put odvesti. Illa osim ibadaka minhumul muhlasin, osim tvojih Allahu iskrenih i ispravnih robova, osim pravih iskrenih mu'mina, njima neću moći ništa, priznaje prokleti šeitan. Dakle, mnogi je ovaj dunjaluk zavarao, pa su zaboravili na ono što dolazi iza njega. Zaboravili su da ima neko koji ih je stvorio da hodaju na zemlji i da žive. Pa onaj koji je dao da živiš na ovome svijetu i stvorio te iz ništa, zar mu je teško opet da te stvori ponovo iz nešta? Nije mu teško. I zašto, čovječe, zaboravljaš? Pred tobom je veliki ispit, pred tobom je polaganje računa, pred tobom je put dženneta ili put džehennema i trećega ne ima. Febega alihim. Ali on nije Allahu šukur na tome učinio i nije bio zahvalan. Pao je na tome ispitu. Wa atejnahu minal kunuzi, Allah kaže, i dali smo mu od riznica. A riznica, znamo da je mjesto koje je zaštićeno, sačuvano, u kome se drži blago. Ovaj čovjek, on je mislio da je to blago, da je pravo blago para, zlato i ti nakiti ovo svjetskog života, a zaboravio je na iman i vjerovanje. I uzvišeni Allah kaže i opisujući tu situaciju nam predstavlja: وَاَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ, dali smo mu od riznica, مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, čiji su ključevi, لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, teški bili skupini jakih ljudi da ih ponesu. Znači bili, možete zamisliti šta je tek u tim riznicama. Kad su ključevi tih riznica, teški bili skupini jakih ljudi da ih ponesu. Zbog mnoštva tih riznica i težine tih ključeva, dakle, imao je šta je mogao i poželjeti. Iz kala lehu kaumu, i šta dalje? Je li to sve? Neki sanjaju o tome i neki misle da je to cilj ovoga života. Kad se obogatim, kad budem imao na kontu nekoliko stotina hiljada ovoga ili onoga, kad budem imao i kuću, a uz to i vikendicu ili vilu, kad budem imao i zemlje, kad budem imao ovo, kad budem imao ovo, kad sve to budeš imao, onda ćeš sve to morat ostaviti. I niko te neće pitati bil ti ili ne, morat ćeš to sve ostaviti. Pravo ti bilo ili ti bilo krivo. I ideš na ahiret praznih ruku. Nećeš ponijeti sa sobom ni čekovnu knjižicu, ni ovo, ni ono. Nego samo svoja dobra djela koja se učinio na ovom svijetu. Dakle, šta i dalje? To je za njega bio cilj. To je za njega bila granica. Postigao bogatstvo veliko, bogatio se, misli da je u tome sreća i zadovoljstvo. Ali to nije kraj onoga što nam uzvišeni Allah hoće da kaže. Nešto se još desilo. Jer koliko je bilo onih koji su bili i uživali u dunjalučkom bogatstvu, pa su umrli, hisab i polaganje računa ih tamo čeka na ahiretu. Ali ovome se nešto desilo još na dunjaluku, što uzvišeni Allah hoće da nam kaže i da iz toga pouku uzmemo. Jer nijedno ovo kazivanje nije bez razloga. Ima sve svoju svrhu i cilj. Iz kala lehu kaumuhu, kada mu reče njegov narod. Dakle, u tome narodu je bilo onih koji su pozivali na dobro i odvraćali od zla. Bilo je onih koji su znali pravu akidu, pravo ubjeđenje i pravo vjerovanje. Zašto si na ovome svijetu? Rekoše mu: la tefra, nemoj se ti zanositi, nemoj da budeš obijesan, nemoj da te zavara to tvoje bogatstvo. Inna Allahe la yuhibbul farihin, Allah ne voli obijesne, ne voli one koji su se zaveli dunjalukom. I uzvišeni Allah konstatuje i kaže: innal insane la yata ar-ra'ahu stagna, i čovjek prelazi granicu, griješi, odmeće se od Allaha dželle šanu. Kada? Često, ne svi. Ar-ra'ahu stagna, onaj koji se osjeti neovisni. Mu'min može imati imetak, ali ne osjeća se neovisnim tim imetkom. Zna da je to samo sredstvo do cilja. I ti i tvoj imetak i sve tvoje, to je Allahovo. Ali onaj koga zanese dunjaluk, ra'ahu stagna, takav se osjeti neovisni. Ne zna za Allaha, ne zna za din, ne zna za namaz, ne zna ni za što. To je to kada ga zanese. Kad se osjeti neovisnim, onda prelazi granice. Nema nikakvih principa. Neće da čuje za namaz, neće da čuje za vjeru, tako da je. Iz kala lehu kavmuhu la tefrah, inna Allahe la yuhibbul farihin. Nemoj da budeš ohol, nemoj da se raduješ tome i metku svome, nemoj da te to zanosi, nemoj da budeš objestan, Allah ne voli takve. Znači, bilo je onih koji su znali za Allah, bilo je onih koji su znali šta Allah voli, a šta Allah ne voli. Uebtegi i traži i nastoj fima atakellahu, u onome što ti je Allah dao. Nisi to sam zaradio i zaslužio. Što znači, znaj da, da to bogatstvo koje si stekao, koje imaš, koje si dobio ili si naslijedio, to je od Allaha. On ti je to dao. Nemoj se od njega odvajat, nemoj zaboravljat na Allah, jer će on dat da zaboraviš na sam sebe, pa ti neće biti ni do čega, pa ćeš propasti. A prije toga Allah kaže, wa ateinahu, mi smo mu dali. Nema čovjeka šta mu, koji može sam sobom zaraditi. Jesi sebe stvorio? Jesi sebi dao snagu? Ako ti dođe bolest, možeš li je sam od sebe otkloniti? Ili ljekari, nije važno. Nema ničega ako Allah to ne da. I zato znaj, čovječe, da si u Allahovoj ruci, da si u Allahovoj vlasti, da Allah tobom vlada i da te on stvorio. I nemoj da se zavaravaš. Traži i nastoji onome što ti je Allah podario, et dar al ahirete, da stekneš kuću ahiretsku. Imao je dvorce, ali nije mislio na kuću ahiretsku i zato nije znao ni za kakve principe. Odmetnuo se i protiv svoga naroda, protiv vjere, odmetnuo se protiv Allaha dželle šanu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Nemoj svoj udio zaboraviti na dunjaluku. Uzvišeni Allah od tebe traži nešto od onoga što ti je podario i traži od tebe da mu budeš rob, da mu budeš pokoran, a ne da robuješ tome i metku. Kao onaj alladhi jama'a malan wa'addada, koji iz dana u dan broji svoj imetak ili ide na konto pa gleda koliko je stiglo i koliko se namnožilo. Alladhi jama'a malan wa'addada, koji skuplja imetak pohlepan, što više ima sve više oči gladne. Wa'addada, i broji to. Jahsebu, misli enne malehu ahlede, da će ga njegov imetak vječnim učiniti. Neće sigurno. Imetak nije božanstvo, a ti si ga uzeo za božanstvo. Jer onaj ko te može vječnim učiniti, to je uzvišeni Allah, kome je na seždu padaš i treba da činiš. A nije imetak, a nije materija, a nije vlast, a nije položaj, a nije niko na dunjaluku. Jedini uzvišeni Allah. A mora ti dunjaluk proći. I moraš na ahiret doći. I zato pripremaj se za to. Radi za ahiret, to ti je glavno, to ti je cilj. Ali nemoj zapustiti ni dunjaluk. Ali nemoj da ti je dunjaluk cilj. Prvo ahiret, jer to je pred tobom. Va ahsin, i dobročinstvo čini. Kema ahsana Allahu ilayk, kao što je Allah svoje dobročinstvo tebi dao. Rodio si se sam, rodio si se bez ičega, neodjeven, nisi znao ništa, nisi imao ništa, pa ti je Allah uzvišeni sve dao. I to što misliš da si sobom zaradio, on uzvišeni ti dao snagu i dao ti mogućnost da radiš i zaradiš. Pa mu zato zahvaljuj. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. I budi dobročinitelj. Dobro čini, to jeste drugim riječima, radi kao da vidiš Allaha dželle šanu. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Wa la tabghi al-fasad fi al-ard. I ne čini nered na zemlji. A koji je najveći nered na zemlji? Najveći nered i najveća nepravda, najveći zulum, jeste nevjerovanje Allaha dželle šanu i odmetanje od njega. To je najveća nepravda. Sve ti dao, stvorio te, ostavio te do određenog roka, evo ti radi čovječe, dao ti mogućnost i ti kažeš neću. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ I ne čini nered na zemlji, jer je Allah red uspostavio. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ A Allah ne voli one koji nered čine po zemlji. Ne voli ih Allah. I zato najveća mudrost jeste spoznati šta to Allah voli, a šta to Allah ne voli. Tvoj gospodar, ljudi imaju svoje strasti i hoće svojim strastima da udovolje i ugode i gledaju šta njima odgovara i šta im paše i onda kaže meni odgovara to, ja volim to a ne volim to, i drugi se njima prilagođavaju i troši i metak na tome putu. A da li si ti kao musliman koji si se takav okarakterisao i takav predstavio, da li si ti zaista taj koji zna šta Allah voli i zna šta Allah ne voli i radiš po tome? Da li si ti i tvoj imetak i sve tvoje Allahovo, u Allahovoj službi, u onome što on voli, a nikako u onome što on ne voli? Qale innama utituhu ala ilmin indi. Kur'anski ajet ovdje kaže qale, reče on, što znači ovdje nije on nimalo razmišljao šta će odgovoriti. Odjednom kale, reče odjednom. Premda imamo gore prije toga ukazivanju ve kale i reče taj i tako dalje. Znači ovdje odmah odgovara tome koji ga je pokušao savjetovati. Odmah odgovara innama utitu ala ilmin indi. To sam ja dobio samo po svome znanju. To je moja zasluga. Ko ima drugi udjela u tome što ja imam ovolika bogatstva? Što znači da je to njegova akida, njegovo ubjeđenje. On nije razmišljao o tome što su ga posavjetovali. Već odmah odgovara i kaže to je samo moje znanje. A drugo, ako ćete na kraju, pa Allah da mene ne voli, ne bi mi ni dao ova bogatstva. Dakle, mnogi se zavaravaju tim bogatstvima. I hoće da vjeru ograniče samo u jedan uski krug i da kažu ja ću od bajrama do bajrama u džamiju, a ovo bogatstvo koje imam to mi Allah dao, a to je sve dokaz da je on sa mnom zadovoljan. A to nije tako, jer da je Allah zadovoljan, da Allah dijeli na dunjaluku prema svome zadovoljstvu, ne bi kafira nikada napojio ni gutljajem vode. Nije ovaj svijet kuća nagrade i kazne, već je ovaj svijet kuća iskušenja. Pa ne znaš kakav će pred tebe ispit biti stavljen, ali imaš čvrste principe i ne ima skretanja, jer znaš kud ideš i kome ideš i pred koga ćeš na kraju stati. Evelem ja'lem, kuranski odgovor je, a zar on nije znao, on se hvali svojim znanjem, a zar on nije znao, en Allahe kad ehleke min qablihi min el korun, da je Allah uništio prije njega mnoge generacije ljudi, mnoge narode, men huwa ešeptu minhu kuvaten, koji su bili veće snage, wa ekseru džema'a, i više imetka imali. Dakle, nije po tome imetku mjerilo Allahovog zadovoljstva ili nezadovoljstva. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Nisu vaši imetci i vaša djeca to što će vas približiti Allahu جَلَّ شَانُهُ samo po sebi i što izražava dokaz, što odražava dokaz Allahovog zadovoljstva. Imaš porod, imaš imetka, znači Allah zadovoljan. Nije to taj princip. Jer imaš dokaz iz istorije čovječanstva koliko je naroda uništeno, a imali su veću snagu i više imetka. Što znači da je Allah sa njima bio zadovoljan, ne bi ih helač učinio i ne bi stradali na najgori način. Dakle, nije to taj princip. Govore, وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين, i govore mi smo većeg imetka i većeg poroda, mi kažnjeni nećemo biti. Allah je sa nama zadovoljan. Ne'uzu billah. I to je veliko zavaravanje. Da čovjeka šeitan, prokleti, navede da zaboravi na Allaha dželle šanuhu i sam sebi čovjek počne suditi i kaže, pa ovo je dobro što ja radim. A ko ti kaže da je to dobro? A ko ti kaže da je to prihvaćeno kod Allaha dželle šanuhu? Ibrahim alejselam, Halilullah, čovjek Allahov resul, poslanik, kome je vahij, Allahov govor dolazi, kada je napravio Kjabu, a ima od ovih dunjalučkih poslova šta bolje, da se napravi Allahova kuća prema kojoj će se cijelo čovječanstvo okretati do sudnjeg dana kao kibla ljudima. Kogod klanja namaz, ima sevaba od toga i Ibrahim alejselam. Jer je on postavio to kamen, jer je on gradio Kjabu. I kad je sagradio, nije rekao, sad sam prešao sirat čupriju, sad sam sve postigao, Allah je sa mnom zadovoljan. Bože, sačuvaj. Rabbena taqabbal minna. Allah, ukabuli ovo od mene. Smiluj mi se. Oprosti meni, mojim roditeljima, svim mu'minima. Jeume yakumul hisab. Traži oprosta nakon dobrog djela. Ne zanosi ga to dobro djelo. Mu'mine, koje te dobro djelo zanese u tvojim očima dobro djelo, znaj da to nije dobro djelo. Jer dobro djelo te navodi na poniznost Allahu dželle šanuhu, a ne oholost. Ne da budeš zaveden, da kažeš sad sam ja učinio za islam i muslimane, sad meni ništa više ne smeta, šta god uradi. Men huwa ešeddu minhu kuvvatan wa ektharu džema'a. Bili su uništeni, jači od njega i bogatiji. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Zločinci, prestupnici, griješnici. Kada se ogriješiš o ljudima, slijedi ti kazna. A šta kada se ogriješiš o uzvišenom Allahu dželle šanu, gospodaru svih ljudi i svih svjetova? Uzvišeni Allah kaže: "Wala yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." I neće biti griješnici uopšte ni pitani o svojim grijesima. E sad vam postavljam pitanje. Kako to? Zar neće polagati račun? Šta će biti sa njih? Waqifuhum, Kur'an kaže. I zaustavi ih. Kada? Kad krenu prema džehennemu, potjeraju ih meleki azaba. Waqifuhum, dolazi naredba, zaustavite ih. Innahum mas'ulun. Oni su sada pitani. Sada će biti pitani. A u ovome kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže, uopšte pitani neće biti. Kako shvatiti ovo i ovo? Radi se o različitim mjestima i različitim situacijama u kojima će se ti kafiri naći. U situaciji kada im se presudi, kada vide džehennem pred sobom, kada vide da valja gorit u njemu i u njemu se patit, i to vječno ne uzumila. Onda oni ne žele više išta iskim da govore. O sebi su se zabavili. E sad ćete biti pitani. Kad vam se ne govori. A onda će kafiri poželjeti u jednoj drugoj situaciji. Poželjet će da se pravdaju. Da kažu Allahu, imali smo nevaljaste vladare, imali smo one koji su nas na krivi put odvodili, imali smo Titu, imali smo đavla crnog, sve će se pravdati, željeće to da kažu, željeće da se opravdaju, da bilo šta ili kažu ili slažu, nije važno, samo da se gutarišu, željeće u jednom trenutku. Pa Allah kaže, e tada uopšte pitani neće biti. Reći će im Allah, kalah se ufiha, umuknite u njemu. Walatu kellimuni, i uopšte da sa mnom razgovarali niste. I više neće moći progovoriti. Kada se ispate i ispate i napate, onda će reći. Ja maliku, dozivat će koga? Dozivat će meleka koji je zadužen džehennemom, koji nadzire džehennem. Jer vatra džehennemska izbacuje džehennemlije. Koliki je šiddet i žestina džehennemske vatri. Tekadu temeđezu minel gajv. Umalo da se taj džehennem raspadne od žestine. Kontroliše, nadziri. Melek koga kada pogledaju, tuga im se poveća. Šta se dešava? Allaha uopšte ne smiju dozivati. Nego kažu ja maliku, o maliku, o čuvaru džehennema, o meleku Allahov, li jakubi alejna rabbuk, daj da tvoj gospodar nas uništi. Ne smiju reći rabbuna, naš gospodar da nas uništi. Nego tvoj gospodar daj da nas uništi, da pomremo svi. Ne možemo više ovo trpiti. Pa nakon hiljada godina odgovor im dolazi. In nekum makithun, vi u njemu ostajete. E to je to značenje. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Tada neće biti griješnici uopšte pitani o svojim grijesima. I kad čovjek ovo zna, pa kako može i kako zgriješiti? Kako može pomisliti na grije? I zato se valja ispravljati. I kad nastojiš da ne griješiš, opet šeitan prati i koristi priliku da negdje sklizneš pa da pogriješiš. Ali svojstvo mu'mina je da se vraća odmah, da se ispravlja. Mu'min koliko god nastojao ne može biti bezgriješan. Jer nismo meleki. Ali čim vidiš da nije u redu, odmah se vraćaš. Nema ustrajnosti na tome putu koji nije u redu. To je to. To je razlika između puta mu'mina i puta onoga drugoga. Dakle, čovjek treba da nastoji da nagrije i ne pomisli je kamo li da ga uradi. A šta je sa onima koji misle i razmišljaju kako grijeh da urade? Samo je važno da ih ljudi ne vide. Jer će ih ljudi osramotiti. Pa kakva je to sramota pred ljudima naspram sramote pred Allahom dželle šanu. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Tada ti zločinci neće biti pitani uopšte o svojim grijesima. Kad neće da govore, bit će pitan. Kad hoće da govore, nema govore. Ne ima toga ko se može s Allahom dželle šanuhu, njegovom uzvišenošću, ko se može poigravati. Fa haraja ala qaumihi fi zinati. I to mu ne bi dovoljno. Posavjetovan. Rečeno mu šta valja, a šta ne valja. Ali on ide dalje. I to je ta situacija uvijek u društvu. Kada ispravljate jedno društvo, ili pojedinca, ili grupu ljudi itd. Nasihat činite. A ashabi Božijeg poslanika alejhiselatu vesselam davali su mu prisegu. Davali su Allahovom Resulu alejhiselatu vesselam prisegu, između ostalog i na to, dakle čvrst zavjet, da će nasihat činiti muslimanima. I sada, kada činiš nekome nasihat i savjetuješ mu, on je u jednoj od dvije situacije. Ili će to prihvatiti i ispraviti se, ili će to odbiti, pa će biti gori nego što je bio. Ali to nije naša krivica, niti je to naš problem. Mi ćemo biti pitani i svako od nas u granici svoga znanja i svoje mogućnosti, jesi li znao, jesi li radio, jesi li ispravljao, jesi li nasihat činio, jesi li savjetovao. A onaj dotični će biti pitan je li prihvatio. I zato prvo među svojom rodbinom. Kreni od najbližih. Ve enzir aširetek el akrebin. I opominji svoju bližnju rodbinu. Ko ne klanja, ko ne zna za Allaha, ko ne zna za akidu, za šehadet, Boga mi, dobro se potrudi da oni to saznaju, jer ćeš ti biti pitan jesi li prenio. A oni će biti pitani jesu li prihvatili. Fa haraja ala qaumihi fi zinati. Nakon toga nasihata on se nije htio ispraviti. Izašao je ala qaumihi, pazite ovdje. Kur'an je precizan. I da Bog do svi koji kažu šehadet la ilaha illallah Muhammedur Resulullah, da Bog da svi znaju arapski jezik. Koja je to blagodat? Da razumiš jezik gospodara svih svjetova. Mi osjetimo kad neko lijepo uči. I kad se uopšte uči Kur'an, duša osjeća. Ali koliki je taj procenat osjećaja u poređenju sa onim da se to razumi. Uzvišeni Allah kaže fehaređa ala kaumi. Nije rekao fehaređe bejne kaumi. Nije rekao izašao je među svoj narod samo i gotovo. Nego ala kaumi. Iznad svoga naroda. Ohol. Mutekebir. Objestan. Hoće da im prkosi. Fi zinetihi. U cjelokupnom svome sjaju i bogatstvu. Hoće da ljudima prkosi. Da kaže ovo je pravo u čemu sam ja, a ne vi. I pogledajmo sada. Ljudi se podijeliše u dvije skupine. Kao što je to često slučaj. Kad se nešto desi, ljudi odmah jedni kažu jest, drugi kažu nije. Ali istina je sa jednima. قال الذين يريدون الحياة الدنيا rekoše oni koji žele, priželjkuju, koji se nadaju, koji vole el hayate dunja, dunjalučki život, koji ne misle na ahiret. Ja lejta lena, kamo sreće, misle ma utije Karunu. Pogledajte vi, kada čovjek neznalica nešto kaže, ne daj Bože, i opet kažem ne daj Bože, da mu se to desi, što on pomisli? Jer kuranski ajet kaže وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاهُ بِالْحَيْرِ. Čovjek sebi dovu čini, dovu za zlo, umjesto dove za dobro. Ti kažeš Bože daj mi imetak, daj mi ovo, daj mi ono, a ne znaš čovječe da je u tome upravo nesreća tebi. Traži od Allaha prema njegovom znanju, daj nam dobro na ome svijetu i dobro na budućem i sačuvaj nam džehennemske vatre. Rabbana atina fi dunja hasene wa fil ahireti hasene wa qina adhaban. Ne znaš u čemu je tebi dobro. Ljudi ovi kažu ja lejta lena misle ma utije Karun, da Bog da mi imamo nešto slično makar ovome što ima Karun. Innehu ledhu hazin azim. On je, bez sumnje, jedan najveći sretnik. Ne ima boljeg sretnijeg čovjeka od njega. Pogledaj šta ima sve od bogatstva. Može raditi šta hoće. Može raditi, ali ne može. Može raditi da ima imana. Radio bi prave stvari. I uložio bi to Allahu u pokornosti. Ali ne može, Allah mu ne da, jer nije za toga. I zato ne daje na Allahovom putu onaj ko ima, nego onaj ko, u naš svijet kaže ko je naučio, kome je Allah dao, kome je Allah olakšao taj put. Fesenu jesiruhu lil yusra, mi mu olakšamo put dženneta, a ono me olakša put džehennema. I dvojica su isti, dvojica ljudi su isti. Onaj koji ima imetak i troši ga na Allahovom putu. I onaj ko nema toga imetka, ali kaže Allahu da ja imam taj imetak i ja bi ga trošio na tvome putu. Pa su njih dvojica isti. I dvojica drugi su isti. Onaj koji ima imetak pa ga troši na šejtanskom putu, pa ga troši na zlo, on je isti i onaj koji nema toga imetka, a kaže da ja imam taj imetak i ja bih ga tamo potrošio. Pa su jednaki. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. A onda kažu oni kojima je dato znanje, el ilme, pravo znanje, određeno znanje, znanje vjere Allahovog zadovoljstva, to je pravo znanje. Sve ostalo je znanje, sredstvo do cilja. Ljekar, mehaničar, ovo ili ono, sve je to sredstvo do cilja. Da zaradiš, da pomogneš ljudima, ali u cilju dina opet. Ali osnovno i glavno znanje jeste znanje vjere. To je to znanje. Dakle, nisu ušutili. I pazite, ovo je vrlo važno. da vidimo iz ovoga događaja da oni koji su vidjeli taj prkos Karunov nisu ušutili na tome, bez komentara, nego su donijeli sud Allahov u pogledu toga. Dakle, kada jedan narod radi zlo, a drugi vide to zlo pa ga ne spriječavaju, onda će azab sve zadesiti. Vidjet ćemo koga će azab zadesiti iz ovog kazivanja, a ko će biti spašen. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ A kažu oni kojima je dato znanje. وَيْلَكُمْ Teško li se vama? ثَوَابُ اللَّهِ Allahov sevab, Allahovo zadovoljstvo i njegova nagrada. خَيْرٌ To je bolje. لِمَنْ آمَنَ Onome ko vjeruje. وَعَمِلَ صَالِحًا I radi dobra djela. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ A to će postići samo oni strpljivi, ustrajni, izdržljivi, koji na Allahovom putu ne posustaju. Uzvišeni Allah kaže, فَحَسَفْنَا بِهِ Pa smo njega, وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Pa smo i njega i njegov dvorac u zemlju utjerali. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ Pa nije našao nikoga ko će ga pomoći mimo Allah. Gdje su one sluge bile Karune koje su te služile? Gdje su one vojske koje su te čuvale? Gdje je sav onaj narod koji ti je dojuče pljeskao, koji je uz tebe pristajao želeći tvoj imetak? Primjer Karunov je kao primjer onog jednog namjesnika u jednoj zemlji. Nije važno gdje, ali je bitna pouka. Jednom namjesniku, vladaru u jednoj pokrajini, crkva je magarac. I ljudi da bi se njemu dodvorili i približili, okupe se oko onoga magarca i počnu plakati. Nije im žao magarca kao magarca, nego im želja za kakvom koristi od toga vladara. A dalje kazivanje kaže, a kad je on umro, nije bilo nikoga da njega isprati na dženazu. Dakle, dok imaš vlast, dok imaš ta bogatstva, položaj, ljudi su uz tebe. I ono što ne treba, oni ti dodvoravaju, prilaze, olakšavaju i tako dalje. Izgubiš to, nećeš naći ni ono što je nužno među ljudima, da jedni drugima priđu u susret, da im pomognu. Ne ima, bez rada u ime Allaha, Đelešanuhu, ne ima drugog rada. فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Dakle, sve je to u zemlju propalo. U Buharinom sahihu se prenosi hadis od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da kaže neki je čovjek vukao svoj ogrtač pa je bio utjeran u zemlju i on će tonuti u nju do sudnjega dana. Tonut će u zemlju do sudnjega dana. Ovdje se u tefsirima spominje jedan događaj, je li istinit, nije, Allah najbolje zna. Ali se kaže da je Karuna zadesila dova Musa alejhiselam. O čemu se radi? Taj narod je pokušavao na više načina da ezijeti i uznemirava Allahovog poslanika Musa alejhiselam. Kaže se da je Karun potplatio jednoj nemoralnoj ženi koja se bavila nemoralom, zinalukom. Potplatio joj da bi ona govorila protiv Karuna i rekla da je on sa njom nemoral počinio. Do te mjere, nema granice u laži, nema granice u kufru, nema granice u tome asiluku neuzubila. Dakle, Karun je potplatio toj nemoralnoj ženi da bi ona potvorila Musa alejhiselam. O čemu se radi? Musa alejhiselam, kaže se, klanjao je dva rekata. I zamolio Allaha dželle šanuhu da mu dadne rješenje. I zakleo je tu ženu Allahom uzvišenim da mu kaže kojoj je to rekao i koju je nagovorio na to. Kada je ona rekla da je to bio Karun, Musa alejhiselam zatraži od Allaha dželle šanuhu, nakon što je sejdu učinio, da mu pomogne protiv Karuna. I uzvišeni Allah je naredio zemlji da mu bude pokorna u pogledu njega. Te je Musa rekao zemlji da ga i njega i njegovu kuću proguta. I do dan danas u Misiru postoji to mjesto i zna se gdje je bila kuća Karunova. Kao ibret i pouka ljudima. Možda ima istraživača koji bi volili da zarove malo u te Karunove riznice. Samo se bojim da će ih džehennem opeći, pa će se zajedno sa njim u njemu pržiti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينِ I nije bio taj koji je pobjednik. Htio Allahu prkositi. Htio se Allahu suprostaviti. Dakle, to ga je zadesilo na dunjaluku prije ahireta. Hadis koga bilježi imami Taberani i Ibni Hibban u svome sahihu kaže u pogledu Karuna. Govori nam o ljudima koji ostavljaju namaz. Nekoga će vlast omesti pa će ostaviti namaz. Nekoga će i metak omesti, pa će ostaviti namaz. Nekoga će nam i čast među ljudima omesti, pa će ostaviti namaz. Porijeklo, nacije i tako dalje. Sve te vrste ljudi i uzroci ostavljanja namaza spomenuti su u ome hadisu, koga bilježe ova dva imama hadisa, imam Taberani i imam Ibn Hibban. Kaže u njemu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ko bude redovno i propisno obavljao namaz, on će mu biti na sudnjem danu svjetlom, dokazom i spasom. Ako ne bude obavljao namaz, na sudnjem danu neće imati svjetla, dokaza, niti će biti spašen. I bit će u društvu Karuna, ovoga o kome sada govorimo, Firauna, Faraona, Hamana, isto tako jednoga koji je bio graditelj kod Faraona, i Ubeja ibn Halefa, zakletog neprijatelja za vrijeme Resulullah Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, naći će se u društvu takvih onaj ko ne bude obavljao namaz. Koga je ili imetak, ili vlast, ili njegov nam, položaj, ili čast među ljudima, ili nacija, ili bilo šta drugo, koga je omelo od namaza. Kome je to bilo preče od namaza. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams. I oni koji su juče priželjkivali njegov položaj, da se nađu u njegovom položaju. Sjetimo se šta su govorili. Da Bog do mi imamo i da smo u onome u čemu je Karun. A da li biste danas poželjeli da ste u onome u čemu je taj Karun? Kada ste vidjeli svojim očima njegovu propast zbog prkosa koji je činio. Wa asbaha i počeše alladhina tamannaw makanahu bil ams. Oni koji su priželjkivali njegov položaj, njegov sjaj i ono u čemu je on juče bil ams. U arapskom jeziku jedina riječ koja kada se odredi neodređena je. Kada se ne odredi, određene. Kako to? Kada se kaže ems, to je juče, neodređeno. A kada se kaže el ems, to je prije. Dakle, odrediš ga, ali to je prije, neodređeno. Ne samo juče, nego prije. A kad kažeš ems, to je samo juče. Ovdje se kaže bil ems. Oni koji su prije toga priželjkivali da imaju faraonov i da imaju Karunov taj imetak i njegov položaj, jakulune govore. Vajke enne Allah jebsutu rizka li men ješa'u min ibadihi wa jakdir. Mufesiri oko ovoga imaju više mišljenja. Jedni od tih, a Allah najbolje zna da je najbolje, da se ta mišljenja spoje u jedno. To jest, da je među ljudima bilo onih koji su govorili, zar ne vidite šta Allah čini, da Allah daje nekima od svojih robova, a drugima uzima. Njemu je dao, sad mu uzeo. A drugi da su govorili, vej ke enne Allah. Reklo bi se, ke enne. Među tim ljudima je bilo onih koji su pouku uzeli. I rekli, vidite šta Allah radi, juče mu dao, danas mu uzeo. Nije se igrati sa uzvišenim Allahom dželle šanuhu. A bilo je i onih koji su rekli vajke enne. Znači, istoga drugi nisu uzeli pouku. Pa su rekli, reklo bi se da Allah nekima daje, nekima uzima. Nikad nisu sigurni, nikad neće ni biti ubijeđeni. E to su oni koji se spominju od vrsta džehennemlija, koji uvijek slijede nešto, uvijek za nekim idu. On svoje ne ima mišljenja. La žebrele. Nema svog mišljenja, nema svog ubjeđenja. Kullu da'ifin mustadaf. Od vrsta džehennemlija koje Resulullah ali sad spominje u svome hadisu, kaže na prvom mjestu kullu da'ifin mustadaf. La žebrele. Svaki slavić, putlačen, ne ima svoga mišljenja. Ništa, ni iz čega on pouku ne crpi. Bio Tito, hajmo uz njega. Došao drugi, hajmo uz njega. Prošao taj drugi, hajmo uz njega. Nikakva principa, ništa. Šta god ko kaže, tako je. Ne može to tako. Prvi među džehennemlijama spomenuti. Allah ti dao pamet, ti hoćeš da si bez pameti. Ne može to tako biti. Mu'min takav ne smije biti. Ma da čuješ, ne znamo dakle. Ma smim bere ako treba. Ako si čuo da neko nešto pogrešno kaže, da mu je naređeno, pa kaže, vala, nije tako, a ti znaš da jeste, i ubijeđen si u to, ustani i reci, nije tako. Istina je preća i od mene i od tebe. Dakle, ne smiješ biti od onih koji će u sve pristajati. Koji će samo klimat glavom, tako je. A i drugom, tako je. Tako je kod istine, a kod neistine nije tako i ne može tako biti. Dakle, od tebe islam i tvoja čvrsta akida zahtijeva da budeš takav član u društvu koji ima svoje ubjeđenje i zna šta je pravo i prema tome radi i djeluje. Ne povodi se za svim i svakim. Danas imamo oni, kažu, pa imamo jednu skupinu, omladina je to, oni nešto hoće da sprovode, oni ovo, oni ono. Sunnet ispade da je neobičan. Sunnet ispade da je neispravan. I mi znamo to što se govori da nije istina i da je laž i u najmanju ruku mi šutimo. La zebrele, da'if mustada, slab, potlačen. Nema svoga mišljenja. Allah to ne dozvolja. Među ovim ljudima je bilo oni, i ovo je Allah najbolje zna, najbolje ovako protumačiti ovaj ajet, jer neki kažu ova riječ vajke enne, znači da su neki pouku uzeli. I to znači u našem jeziku, zar ne vidite kako Allah nekima daje od svojih robova, a nekim uzima. Dočim drugi mufesiri kažu vajke enne, doslovno ta riječ znači ke enne, sumnju. Kao da nisu ubijeđeni. Reklo bi se da Allah nekima od svojih robova daje, a nekima uzima. A dok kuranska riječ u sebi nosi mogućnost jednog i drugog značenja, a nema onoga što spriječava da bi to moglo biti, u tome slučaju nema zapreke u ulumul Kur'anu, u kuranskim naukama, da se oba dva mišljenja prihvate. Što znači među tim ljudima, a ovo je i najrealnije, da je bilo onih koji su stavili prst na čelo i rekli, zapitali se i vidjeli onu jamu u kojoj je propao Karun i njegov dvorac i rekli, zaista Allah čini šta hoće. A drugi, da su nastavili po starom i govorili, reklo bi se, može biti, a ne mora, Bog zna šta je. Dakle, oba dva značenja su ovdje moguća. Leula emmenne Allahu alejna lehasefe bina. Po drugom kirajtu mutevatir lehusife bina. Da nam Allah nije svoju blagodat podario, mi bismo propali u zemlju. Utjerao bi nas Allah u zemlju. Ili bili bismo utjerani u zemlju. I jedno i drugo značenje je ispravno i mutevatir po kuranskom ajetu, jer ovi koji su rekli lehasefe bina, Allah bi nas u zemlju utjerao. A drugi su rekli lehusife bina, bili bismo utjerani. Znači Allahovi meleki ih utjerali, ali opet ko je taj koji je to naredio i koji je glavni činitelj svega toga? Uzvišeni Allah dželle šanuhu. Tako da nekada riječ u Kur'anu jedna navedena po više kirajta, mutevatir kirajta, ispravnih kirajta, učenja Kur'ana, ukazuje nam na taj cjelokupni događaj. Neki su rekli, Allah bi nas u zemlju utjerao, a drugi su rekli, bili bismo u zemlju utjerani. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ I zasigurno, kafiri neće uspjeti. I ne mogu uspjeti. Oni će biti od onih koji su propali i na dunjaluku i na ahiretu. تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Ta kuća ahiretska, mi smo je učinili. Šta znači mi smo je učinili? Ko zna to? Ne pitajući one koji se bave ilmom. Šta znači mi smo je učinili? Znači da džennet već postoji i džehennem već postoji. Jedan od naših alima u Bosni iz sure Zumer, iz jednog harfa te sure shvatio je i uzeo dokaz da je džennet već stvoren i da džennet već postoji. A to je riječ koja? Hatta idha ja'uha wa futihat. U tome harfu ve, koji je wavul hal, koji ukazuje na stanje, taj harf ukazuje da već džennet postoji. Dakle, ne da će biti u budućnosti stvoren, već je stvoren džennet, a dokaza za to ima više, i da postoji džennet već i da postoji džehennem, makar ih mi ne mogli dokučiti vidjeti svojim očima, jer ne znamo ni šta je sve na prvom nebu, a kamoli na drugom i sedmom i ostalo, što se postoji. A dokaz za to je i hadisi koji govore da se džennet uz Ramazan ukrašava. To znači da je džennet već prisutan i da se zatvaraju džehennemska vrata. Ta kuća ahiretska, uzvišeni Allah kaže, mi smo ju učinili onima koji ne žele da se ohole na zemlji. Šta znači oholost? Čovjek pita Božijeg poslanika, ali sad sam, Božji poslaniće, meni je drago da imam lijepu odjeću i obuću. Jel to oholost? Kaže, nije to oholost. Oholost je da odbacuješ istinu i podcjenjuješ ljude. To je oholost. Oholost je da si nepokoran Allahu dželle šanu. Kaže se, boj se Allah, ne smije se, to je haram. A ti kažeš, jes, ali moja žena. Jes, ali djeca, ali kuća, dunjalu, viza, državljanstvo. Sve to drugim riječima, ono što te odvodi od Allaha. Zovi ga kako god hoćeš. Wala fesada, i neće nered. Šta znači nered? Znači ne postupati po propisima vjere. Ne postupati po onome što je uzvišeni Allah propisao. Znači kuća ahiretska kome pripada? Onima koji prihvataju istinu i rade po toj istini. Amenu wa aminu salih. Suprotno tome je oni koji se ohole i oni koji nered čine po zemlji. Griješe Allahu dželešanu i ohole se, neće istinu da prihvate. Što znači, za koga je ahiret i ko će uživati na ahiretu? Ko vjeruje i čini dobra djela. Ko živi na ovome svijetu, Allahovom zadovoljstvu, tamo će mu Allah dati i svoje zadovoljstvo i da bude on zadovoljan. Allahom dželešanu. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Šta znači al-aqibatu? Svršetak, konac, kome pripada? Muttaqin, bogobojaznima. Onima koji su shvatili Allahovu veličinu. Ili razmislili o tome, a u potpunosti se to ne može ni shvatiti. I onima koji su se Allahu pokorili, nisu se oholili, sećdu mu učinili. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا I s ovim se ovo kazivanje završava. Onaj ko dođe sa dobrim djelom, imaće bolje od toga, višestruko će biti nagrađen. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ Ako dođe sa lošim djelom, فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Neće biti nagrađeni ili neće biti kažnjeni oni koji su došli sa lošim dijelom ni po čemu drugome osim po onome što su na dunjaluku učinili. Dakle, potpuna Allahova dželešanovu pravda. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da iz ovog kazivanja pouku uzmemo. Da nam ništa na ovome svijetu ne bude preprekom, ne bude činiocem da skrećemo s pravog puta, niti preprekom da idemo pravim, ispravnim putem siratul mustakima. Molim uzvišenog Allaha dželešanovu da nas učvrsti na njegovom pravome putu, da nas njime uputi i da nas učini od svojih pokornih robova sa kojima je on zadovoljen. Amin ya rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam: prenesite od mene makar jedan ajet. A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč.